بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وله. قال الله جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبعد، zahvala Allahu dželle ve ala pripada, a on kaže u svojoj knjizi: tako mi vremena, svaki čovjek je na gubitku osim oni koji vjeruju, koji čine dobra djela, preporučuju drugima se dobro čini i koji na tome saburaju. Draga i poštovana braća, selamu alejkum rahmetullahi ta'ala ve berekatuh. Mi dalje stavljamo akcenat na vrijeme, jer ono ide i za njega će Allah dželle ve ala pitati svoje robove. Zato idemo da potrošimo i ono što nam je malo preostalo od, ako smijemo kazati, slobodnog vremena u pokornost Allahu dželle ve ala. U narednim ili proteklih dva dersa smo kazali da musliman nema slobodnog vremena, jer je on stvoren da zaradi sebi vječni boravak ili u džennetu, da nas Allah učine od njega stanovnicima dženneta, ili ne do Allah da zaradimo provaliju i vatru. Zato mi idemo dalje pa kažemo, pored onih virdova i ona dva sata koja smo sebi dali za duženje, da ćemo ih provoditi u učenje Kur'ana na pamet i čitanju knjiga ili sticanju znanja, i oni vanredni 5 minuta koje smo rekli da nećemo zaboraviti našu braću koja danas osvjetljavaju i tvoj i moj obraz na bojnom polju, koji svaki moment očekuju da će njihovo tijelo biti raskomadano, da će njihova krv biti prolivena. Zato zbog te tolike njihove iskrenosti budimo sa njima i dalje u dovama. Molimo Allaha Đelešanu da im primi njihove ibadete i molimo Allaha Đelešanu da njihov posao kojega su započeli ide hajirli i bude završen hajirli. Mi tražimo halala pa smo zakasnili, jer normalno je, čovjek je takav, vahulikala insanu da ipa stvoren slabijićem, pa uvijek kad treba takvim i uzeti. Jer ako uzmemo da je čovjek savršen, onda ćemo se brzo razočarati. 11. moment u kojem smijemo, braću, trošiti vrijeme koje je jako bitno i vrijedno kod muslimana, jeste da činimo istighfar Allahu dželle ve ala. I učio otprilike one sve momente koje smo pobrojali, oni ne uzmaju puno zasebnog vremena. Znači, možemo i da tako kažemo u hodu obavljati. Pa zato, alhamdulillah, ja i primjećujem, i jučer kada sam pitao ima li nekoga da to praktikuje, nisam htio da prozovem i da napravim nekakvu, jeli, provjeru ili da nekoga ismijemo, nego sam kazao, a znam, alhamdulillah, da niko se neće javiti normalno, neće niko kazati, a ja štriknim sve ono što ti kazu, jer sam čuva svoje djela, tako treba oko Boga nastaviti i dalje. I već se vidi, alhamdulillah, da smo od ljudi i tako moramo nastaviti dalje. Kada nešto govorimo, da to samo ne bude na jedno uho uđe, na drugo izađe, nego nama treba praktično sprovođenje, da se džaba onda ne umaramo. Koje fajde ako će neko govoriti, drugi se premiješta tamo vamo, jeli, koče se noge, zaboli kišma i na kraju svak se vrati svom mjestu dakle dolazi, ako nema korist. Bolje onda ići još jedan sat prekrovno uraditi, jel, zaraditi neki 20-30 maraka, pa i podijeliti u neki hajr. Ali ako Bog da, kod nas nije takva situacija, mi smo ljudi koji čujemo govor, a zatim slijedimo, jer nam treba to i radi dunjaluka i radi ahireta. I stigfar, braću, je stvar poznata i poslanik, ali je salatu wasalam, nas je tome naučio pa kaže: Wallahi inni la astaghfirullaha وَيَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمْ أَكْثَرَ مِنْ سَبَعِينَ مَرَّ. Bileži Buhari. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, tako mi Allah, zaista ja učinim istigfar i pokajem se Allahu dželešanu svaki dan više od 70 puta. Ovaj hadis bileži Buharija. A kod muslima stoji 100 puta. Poslanik, braćo alejhi salatu vesselam, zamislite čeljade koje nikada grijeha nije učinilo, kojega Allah dželle veala zaštitio i njegovo porijeklo, da mu ne može niko prigovoriti i da kaže, ko što meni tebi može prigovoriti. Mnogi oni koji su suprotstavili istini, kaže, ti su dojučer pjevaš bio, ti su dojučer bio harmonikaš, ti su dojučer bio konobar. Poslanik alejhiselatu vesselam je zaštićen od toga. On nikad nije činio razvrat. Krenuo jednom na muziku, da tako kažemo, pa ga melek u putu spavao. Nije tebi tamo mjesto. Pa on, sallallahu alejhi ve selleme, svaki dan kaže, tako mi Allaha. A poslanik alejhiselam je uvijek govorio istinu. Ja u svakom danu činim istigfar Allahu dželle ve ala i pokajem se. Zašto se kaja Allahu poslanik kad mu je Allah dželle ve ala oprostio grijehe? Ali to je jedan vid ibadeta i on zna da zato ima nagradu kod Allaha dželle ve ala. Kaže, ja se svaki dan Allahu pokajem više od 70 puta. Po jednoj predaji, po drugoj predaji 100 puta. Pitam sebe i tebe, Abdallah, Allahov robe, koliko mi onda trebamo činiti istigfar, ako je poslanik alejhi salatu vesselam toliko puta izgovarao riječi estagfirullah wa atubu ilejh, estagfirullah wa atubu ilejh. Što znači, draga braćo, to moramo činiti i lijepo je to da se čini nakon, jeli, sabah namaza, i lijepo je da se to čini prije zalaska sunca. Na kraju krajeva istigfar treba stalno činiti. Nakon namaza kažemo estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Nakon ibadeta, a onda zamislite kada hodamo i gledamo grijehe koji ne manjka na dunjavuku, onda moramo istigfar što više povećati među nama. Sljedeća stvar koja je po meni i za vaše prilike jako bitna, draga moje poštovana braće i sestre, jeste slušanje islamskih kaseta. Vi puno prilika nemate vremena da sjednete maksuzile, što se kaže, i da otvorite knjigu i da je u jednom dahu pročitate, jer vaše prilike i vaše obaveze često to ne dozvoljavaju. Otuda, alhamdulillah, vidim lijepe rezultate kod vas, ali se to mora popraviti. Mora svaki od nas da ima arsenal kaseta koje mora svaki dan da posluša. I treba da bude jedan pravilnik u našem odlasku na posao i povratku, u tom putovanju, stajanju na semaforima, u potrebama koje obavljamo, da tačno znamo da se ne vrti u auto ona kaseta od 95. ili 94. ili tako dalje. Neka, ako je korisna, i ona neka je, ali da tačno znamo da, jeli, serijski i po nekakvom redoslijedu slušamo kasete, da, i da imamo nijet kao da čitamo knjige, jer je to način, jeli, da postignemo znanje i da se popnemo na veće stepene. Jer kada je upitan Ibn Tejmije, a prije toga braću, ibadet je, nije samo namaz, i nije samo post, i nije samo hadž, i nije samo zekijat, nego je ibadet, kao što ga je definirao šehol islam Ibn Tejmije, kaže, ibadet je sve ono što voli Allah dželle veala i sa čim je zadovoljan od govora, dijela, bilo su dijela vanjska ili dijela unutrašnja. Otuda, braću, ne smije sebi niko dozvoliti da onako, jel, prolazi ga vrijeme, ima to auto, ima taj kastafon koji Allah zna koliko je skup i koji je kvalitetan, koji se mora, da ne bude dokaz protiv mene i tebe na sudnjeme danu, mora, znači, biti program. I ovdje jedna opaska, pogotovo je primjetna dole kod braće u Bosnu. Kad mu uđeš u auto, ima neki 5-6 prljavih kaseta tamo, vuku se, jednu je miš dopola pojo, druga se izvukla, i tamo okreneš, kaseta piše Ilahije broj 1, Ilahije broj 2, Ilahije broj 3, i tako, ne znam, još do 7 sam ja vidio da imaju, do broj 7 Ilahije nekakve. I uglavnom, to se vrti, jer smo mi u džahilijetu svi bili sevdalije, jel, volili veselje, voli se gubiti na onaj način koji je neprirodan. Pa sad, šeitan nam prišao sa te strane, hajde veli, ilahi je džajiz. Pa šta fali, da to bude kao jedan bedil, da bude jedna zamjena. I onda brat samo ovaj sluša ilahi i kad mu upališ neki ilahi, kao, ti si, gdje ti živiš, pa imaju nove, jel nisi čuo nove ilahije. I tako da je to sad zaživilo, a na kraju krajeva onda kažemo što slabo učimo Kur'an. Ili što slabo baratamo sa stvarima koje nam trebaju udaviti, znači sa dokazima, sa vjerom, sa znanjem. Upravo je to jedan razlog što ne koristimo vrijeme koje nam Allah Dželešanuhu daje da se može lijepo, pored onoga što putujemo, idemo za Bosnu, tu je na kakvi 8-9 sahata sjedenja onome autu. To je velika prilika, znači 7 do Bosne, kad sveta 7 od Bosne, alhamdulillah, to je ako Bog da veliko znanje i velika prilika. Zato, braćo, nemojmo dozvoliti da nam vrijeme prolazi, pogotovo vama, nek to bude i to je jedno olakšanje. Zamislite da je ashab mogu na devi da upali sebi kasetofon i da sluša riječi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ili da sluša Kur'an. Allahu ekber. Ja ću vam navesti znači jedan primjer. Ima jedan naš brat u Jordanu. Prvo on je otišao, Allah je tako dao. Taj brat je došao na jedno naše predavanje s nijetom da nas dobro isperinja. Allah mu dao dobro poznaje borilačke veštine, pa je čuo u svom selu da se pojavili neki koji mijenjaju vjeru, okreću mihrab, okreću džamiju naopaku, pa on pošao da vidi ko su ti ljudi. Bio je imao i nekog oružja u džepu i tako dalje. I da skratim, jeli, njemu se je dopalo, vidio je da smo mi nekakvi normalni po njegovom rezonovanju i on je jednostavno krenuo tim putem. Kad je on prihvatio se, jeli islama kako treba, onda se sve u njegovoj familiji okrenulo protiv njega. Pa nije bilo druge nego nekakva prilika ispala za Jordan, hajde i ti kupi se odatle, idi, naučiš nešto tamo i bit će ti korisno ako bude. Taj brat nije znao ni suferu ni ništa. I došao u Jordan, alhamdulillah, i počeo od Elifa, sada, jeli, alhamdulillah, druga godina je fakulteta, Allah ga počastio da oženi ženu Jordanku koja hači Kur'ana. Ali ono što je bitno da ovdje napomenem, njen babu je čovjek, jeli, prosječan musliman Brko, jeli, radi sa kamiončićem nekakvim i voza nekakvo posluđe plastično prodaje po Jordanu. Ali tamo ima jedna radio stanica jel, koja čitav dan uči Kur'an. Znači čitav dan od sabaha pa duboko, duboko u noć stalno je jeli hatma Kur'anu. I on ima običaj znači da sluša taj program i jednom smo tako su zapričali i on kaže, alhamdulillah, ja sam siguran da znam pola Kur'ana, a neću biti ovaj u dilemi za kratko vrijeme za onu drugu polovinu. Pa gdje se naučio, pred kojim šehom, kaže, prodavajući svoje suđe. On je slušao Kur'an, jeli, što je Arapi, lakše mu je, ali međutim, i mi sjednemo u halku, pa bratu zapinje. Nikako da izgovori tu riječ. Normalno strana mu je. Međutim, da smo mi nekoliko puta preslušali Kur'an na kasetama, da smo stalno jel, dodijeli sa Kur'anom, sigurno bi da bi to jel, bilo nam lakše da izgovaramo i ne bi nam bilo toliko strano. Zato, draga moja braćo, vrijeme koje imamo i udobnost u tom autu, grijanje se naritamo, nemoj da ožebemo, ali navijemo lijepu kasetu, ako Bog da i okoristimo se, na taj način ćemo biti i u toku, jer se danas uvijek jeli daje osvrću na situaciju koja se dešava na stanje, govori se o aktuelnim temama, o bitnim stvarima i uglavnom vraću na kaseti je onaj šlag kojega ti možda niješ imati vremena potanko da nađeš u knjigama. Što ne znači da treba knjige zapostaviti, ali to je sada, jeli, ovaj alim, znajući u kojem vremenu živimo, navodi ovaj moment da se koriste kasete i da se sni čovjek okoristi. Sljedeći gdje ćemo mi ako Bog da trošiti svoje vrijeme, a u tome moramo ako Bog da ustrajati ako želimo džennet, jer poslanik alejhiselam je rekao sav će moj ummet u džennet osim ko odbije. Pa kažu Allahu poslanici ima ljudi da će odbiti da uđu u džennet. Zamislite sad neko tamo dijeli po 1000 šilingi. Niko ovo to ne bi odbio. Nema takvog zahida da bi rekao znaš šta, stvar meni ne treba. Rekao bi daj vamo pa će podijeliti na Allahom put. E tako, niko neće, jel, odbi da uđe u džennet. Pa ashabi se čude, kaže Allahu poslaniče, zar ima ljudi koji će odbiti ući u džennet? Kaže, kome bude slijedio, ulazi u džennet. Kome odbije da slijedi, neće u džennet čovjek. Pa ne moramo, jel, nikoga natjerati. Jeste, braćo, trošenje vremena u sjedenju u džamiji nakon sabah namaza dok sunce ne izađe. Mi smo se malo dodirnuli kada smo govorili o jutarnjem namazu, o duha namazu, spomenuli smo da je lijepo ko može i to je bio običaj selefa da nakon sabah namaza ostaju dugo u džamiji dok sunce ne izađe, zatim klanjaju dva rekjata i s tim jeli, obave hađ i umru ili imaju nagradu hađa i umre. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, men salla fejre fi jama'a thumme qa'ade yadhkurullaha hatta tattalja šems thumme salla rekatein kanet lehu ke ajr hađatin wa umre. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam, ko klanja saba u džematu, neko otiši, zatim ostane sjediti spominjući Allaha dželle ve ala do sunce ne izađe, zatim klanja dva rekiata, piše mu se ili ima nagradu hađa i umre, zatim poslanik alejhi selam kaže tamme, tamme, tamme. Potpuno, potpuno, potpuno. Znači nema nikakve sumlje da čovjek koji to uradi da neće imati takvu nagradu. Što ne znači da ne treba otići na šabu. Može se ko proglasi hađijom po jedno jutro, obavi ovo, pa da kažete Bilal nam je rekao da ima hađiju u Beču. Nema, ali ima se nagrada. Ima se nagrada, ako Bog da, za hađ. I ovaj hadis je po ocjeni šeha Albanija hasan. Znači dobar hadis koji po kojem se radi i koji se uzima. Sljedeći moment, on se pomeni, a i više se zapita što se spomeni dva puta, jeste učenje Allahove knjige, braćo. Najbolji zikr, zato ne možemo da ne ponovimo, najbolji zikr jeste učenje Allahove knjige Kur'ana. Zato ovi svi ostali zikrovi, možemo i onako spontano, jeli, radimo na bauštali, niko ti ne brani, upravlja onim kranom i viču subhanallah, ubihamdi, subhanallah, al-azim. Vala haula, vala kuvati. Nakon se moraš diviti Allahove moći, Allahove snagi. Ali ova stvar, učenje Kur'ana, ona mora biti sa razumijevanjem. Zato je i zabranjeno da čovjek, ili je pokuđeno, da tako lakše kažemo, da čovjek prouči Kur'an manje od 3 dana. Jer ako tako bude činio, onda nema tedebura, nema razmišljanja o Kur'anu, zbog jeli, ogromnosti ajeta i sura u Kur'anu, a kratkog vremena nemoguće je čovjek razmišlja o kuranskim porukama. Zato, braćo, kad učimo Kur'an, onda sve ostalo, isključimo mobitele, isključimo se iz kuhinje, nemojmo u kuhinji kod žene tamo gdje šerpe lupaju i na prolazu učiti Allahu knjigu. Nećemo kazati nije džajz, ali ti razgovaraš na taj način sa Allahom dželle veala. Vi ste vidjeli kad čovjek ima nekakvu potrebu da ode u opštinu, da ode kod nekog ministra, da nešto obavi, jel da? Pa se lijepo obuče, ne ide svakav. Ne obuče trener koji svakav, jel? Ne gleda da obuče odijelo, veli idem kod ministra, pa zatim pripremi, veli ja malo slabije baratam s ovim stranim riječima, da ja se malo obogatim. Mora ministar reći, ti si čovjek nepismen, morate svašta, jel? Čovjek gleda da na najljepši način se obrati, jeli, jednom čovjeku. A zamislite kada se obraćamo Allahu gospodaru svih svjetova. Zato od edeba Kur'ana jeste, znači od lijepog obhođenja prema Kur'anu, kada ga učimo da budemo jeli, potpuno predani tome. Lijepo djelo, okretanje prema kibli. Jer to nije novina. Ne mereš izbaciti noge jeli, i učiti Kur'an. Nije to od edeba. Kažu da je jedan od tabiina, kada je čuo riječi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, rekao je, dignite me, a bio je plaho bolestan. Pa su mu rekli, što da te dižemo kada si ti bolestan, što je svako pomjeranje, ti može naškoditi. Kaže, ne dolikuje meni da odležeći slušam riječi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Zato, draga moja braćo, i na predavanju, i u mesdžidu i kada smo sa Kur'anom, mora biti poseban način ponašanja. Pa ja ću kazati ovdje, samo ko je učenio od Ebu Hanife ima pravo da pruži noge. Znači, ima pravo da podboči zid, ima pravo da govori glasno u džami itd. A nema takvi među nama. Što znači, i kada je Kur'an u pitanju, jer smo na početku kazali, i onda se odnosi na učenje Kur'ana na pamet. Jer samim, braću, učenjem Kur'ana na pamet, mi svoju inteligenciju povećavamo. Zato čovjek mora, zato ćemo vidjeti da su hafizi Kur'ana, ljudi koji, pored toga što imaju toliko veliku zadaću da očuvaju Kur'an, more im, jel, da tako kažemo, još u njihovu glavu stati puno toga. Kad ih pogledamo, dobri organizatori, kad ti dadne ideju, vidiš da je na mjestu. Razumije se mnogo čega, jel, pored toga što nije mu to, jel, njegova specializacija, on ima vamo drugu obavezu, ali to je Allah dželle veala s tim riječima, njegovim govorom, čovjeku povećava inteligenciju. Mi ćemo navesti par hadisa koji će nas postaći da što više učimo Kur'an i razmišljamo o njegovim riječima. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Men qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi'ashri amsalha." Ko uči Kur'an, ko je li prouči harf iz Allahove knjige, pa njemu je, jeli, dobro djelo, a dobro djelo se, jeli, povećava do 10 puta. La ekulu elif la mim harf, walakin ekulu elifun harf, walam harf, wa mim harf. Ne kažem da je elif la mim harf, nego kažem da je elif sam harf, mim je harf i lam je harf. Znači, za svaki od ovih harfova ima se posebna nagrada kod Allaha dželešanu. Pa zamislite, braćo, čovjeka koji prouči čitav Kur'an. Zamislite čovjeka koji, zato kažu, kada je poslanik alejselatu vesselam bio na Tebuku, da mu je došao Džibril i kazao mu: "O Allahov poslaniče, klanjaj dženazu Lejthiju." To je bio jedan od ashaba koji je ostao u Medini. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači misli se na dženazu u osustu, jel? Što da klanjam njemu dženazu? Kaže, klanjaj mu, o Allahu poslaniče, jer je on i stojeći i ležeći stalno učio riječi kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem jelid, velem juled, velem je kul lehu kufun ahad. Stalno je, znači, bio sa Kur'anom i učio Allahu je dželle vala riječ. Zato, draga braću, ne možemo izbrojati blagodati koje možemo postići druženjem sa Kur'anom. Zato ja bih ovdje kazao, kad sam još kod Kur'ana, braću. Ja sam malo ko sebe, alhamdulillah, uspio neke starije ljude koji često daju opravdanja, naša je prošlo. Ja sam im kazao, kako ćeš nepismen pred Allaha? Ne znaš 28 harfova, a znaš njemački profekt. Jel ti je trebao? Zašto? Radi dunjalka. Znaš, ne promašiš ni jedan vouz, ni jedan uban, ni jezban, znaš tačno, jeli, gdje se dižu pare, znaš tačno naći šta ti treba, a ne znaš 28 harfova iz Allahove knjige. I onda sam im kazao da im omilim to. To je samo 15 sahata. Za 15 sahata samo budala ne mere naučiti. Jer to je lako. Allah dželle ve ala nije objavio ovaj Kur'an pa da ljudi mogu kao stvarno, Allahu, mi nismo mogli, samo šarepi mogli. Nego je ovaj Kur'an za sve ljude. Samo koliko se mi damo Kur'anu, toliko će Kur'an, jeli, dati nama od sebe. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Onaj ko uči Kur'an, jeli, mahirul bil Kur'an, onaj ko uči Kur'an, znači vješto, on će biti sa plemenitim, jeli, melekima, a onaj ko uči Kur'an sa teškoćom, on ima dvije nagrade." Znači, jedan drugi nisu na gubitku. Kaže ulema, jedna nagrada je za učenje, a druga je nagrada za mučenje. Čovjek se napati dok izgovori, nema kod nas ajna, nema kod nas qaf, nema kod nas, jel, ti neki teški harfova. I zato Allah dželle veala ne čini zulum. Daje nagradu, čak ome koji slabije uči, njemu daje dvije nagrade. Pa eto, ko Bog da, mi ćemo se, jel, potruditi da budemo sad sa dvije nagrade, a što prije da budemo sa plemenitim pisarima. Ovaj hadis bileži Buhari. Na sudnjeve danu, braću, kazali smo da će se kazati učaču Kur'ana, idi, uči Kur'an i peni se džennetskim stepenima kao što si učio na dunjaluku. Pa šta ćemo kad tebi mene Allah žena kaže uči ti dođeš džennetu, kejfe ne znaš dalje. Hoćemo onda subhaneke početi. Nije to iz Kur'ana. Rabijesel nije iz Kur'ana. Jel, bukvalno onako kako je. Zato moramo povećavati svoje znanje. Što bi kazala kod mene ova jedna nena, jedna mala djevojčica je proučila suru Duha i proučila je suru Fejr. Pa ona sad objašnjava ženama šta je mala proučila. Kaže, jedna je sura iz Ilmihala, a druga iz Kur'ana. Jel? Zato moramo, ako Bog da, ojačati svoj odnos prema Kur'anu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, učite Kur'an, jer će vam on doći na sudnji dan, jer će on biti na sudnjem danu šefađija za onoga koga je učio. Znači, Kur'an ima tu ovlast od Allaha dželleuala da se zauzima na sudnjem danu za svoga učenika. Onoga koji je učio Kur'an i koji je Kur'an smatrao svojim prijateljem. Zato su neki od selefa govorili, kad je neko zadržava, kaže, imam važan razgovor, imam razgovor sa svojim najboljim prijateljem na dunjaluku, misleći na Kur'an. Sljedeće, braću, ako pamtite dobro, moramo ići dalje, u čemu smijemo trošiti naše vrijeme, a po nama, po nas jako bitna momenat, jeste, braću, čuvanje rodbinskih veza. Pogledajte, sve ovo što navodimo, svakdje zadiremo. Ovo je dokaz, znači da islam nije samo moraš planjati, nego svukuda moramo stići. E sad moramo, zato mi uvijek kažemo, tražimo pomoć od Allaha Đelešanu. Jer ima tu jedan lopov koji nam smeta, koji nam ne da da mi dobro činimo. Zato stalno kažemo, a'udhu billahi mine šeitanir radžim. Allahu se utječemo od prokletog šeitana. Jer on ima svoj program. Allah nudi svoj program. I čovjek se negdje mora trošiti. I mi vidimo da svi ljudi danas ibadete. Samo je stvar ko kome ibadeti. Kada su pitali onu najveću pjevarku tamo u arapskom svijetu, jednu od tih pjevarki koja se, alhamdulillah, pokajala i Allahu Đelešanu vratila, kako ti je bilo da si ti bila, jeli, pjevačica i tako dalje. Nikad, kaže, nije bilo slobodnog vremena. Znala bi otići ujutru u pet, a vraćati se na večer kasno u gluha doba noć. Tako da sam znala, kaže, često djecu ostavim da spavaju, ponovo i nađem da spavaju. Pa sam znala, kaže, danima da ne popričam sa svojom djecom, zauzeta treba doći, jeli, tamo na binu, treba se srediti, treba tako. Međutim, kada sam prihvatila vjeru, sada mi je Allah Đelešanu dao da toliko imam slobodnog vremena i toliko imam prilike i nije mi ubrzan život. Što znači, ona je i tada trošila vrijeme. Nekom je se moralo, nažalost, ibadet, samo taj ibadet, za njega se ide u džehennem, a ibadet Allahu Đelešanu vodi u džennet. Čuvanje, braću, rodbinskih veza, to je vađib. I o tome, pogotovo vi, moramo dobro povesti računa. Ljudi inako nas ne mogu razumjeti. Kažu ovi nekom novom vjerom došli. Ovo je nešto sad novo. I onda čovjek pod pritiskom ti toliki priča, veli, najbolje je da se ja zatvorim, da nikome ne idem. Odem tamo, napanu mi na ženu, napanu na mene, kažu, bri se, skidaj tu, šta je to na glavi, šta je to ovo, kako je to žena umotana i tako dalje. Međutim, naprotiv, mi moramo biti ti koji ćemo Allahu Đelešanu udovoljavati tako što ćemo ispunjavati obaveze, a to je čuvanje rodbinskih veza. Jer ipak u rodbini ti imaš najveću podršku. Poslanik alejhiselatu vesselam pomagao ga je ko? Ebu Talib, njegov amidža. Iako je bio, jeli, na pogrešnoj strani, ali je ipak ta krvna veza, ona, jeli, pogotovo je to izraženo kod Sanđaklija i kod Krajišnika, iako se ne mogu naći, jeli, na frekvencijama, opet ako dođe u interesu da treba nekoga zaštititi, on daje i vodi računa o tom svom dotičnom. Tako bi trebalo, tako bi trebalo da bude. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko ima želju da mu se prospe rizk na njega i da mu se produlji život, neka čuva rodbinske veze. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Pogotovo nama, braću, prilika, znači da idemo tim svojima najbližnjima i da im objašnjavamo što smo mi takvi, stvari da mi ne donosimo ništa novo, nego da je to samo ona naša prava starina, oni naši pravi adeti, ona naša izvorna vjera koja je jedno vrijeme bila, jeli, ostavljena po strani, živilo se po nečemu drugom. Poslanik alejhi salatu vesselam je najbolji primjer, braćo, nama u tome. On je vodio računa o rodbinskim vezama. Ali to nisu, možda se razumjeli, oni su to tumačili da on razdvaja ljude, kao što i nama danas kažu. Vi bunite ljude. Vi hajkate ljude, dijelite. Međutim, nije tako. Zato Ebu Džehel na Uhudu, na Bedru, diže ruke i kaže: gospodaru, uništi onoga ko kida rodbinske veze. Pa ga ubiše dva dječaka njega. A on je mislio na poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Veli, razdvaja nas, dijeli nas i tako dalje. Pa dođeše dva dječaka, uslušala se Ebu Džehelu njegova dova, pa ga ubiše dva dječaka, živi Ebu Džehel. I toliki silnik bude ponižen od dvojice, jeli, mladi dječaka. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kao jedno upozorenje: la yadkhulu al-jannata qati'a. Neće ući u džennet onaj ko kida rodbinske veze. Hadis bilježi Buharija i Muslim. U drugom hadisu kojega bilježi Muslim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: rodbinske veze su zakačene za arš i kažu: ko nas spaja, spojio ga Allah sa sobom, a ko nas prekida, prekinuo Allah sa njim. Bilježi Muslim. Ovo je, braću, jako bitno. Znači, ne smijemo se zatvarati, moramo naći vremena za te stvari i to je ibadet. Obići, zato mi ne znamo, nažalost. Kod Arapa je to malo bolje, pa donekle i kod Turaka. Mi ne znamo ko nam je treći dedo. Ne znamo, često se desi slučaj, jeli, zaboravili da je mama tamo tvoja ili moja, jeli, dojila nekoga ili neku tamo. Ja sam skoro ustanovio prije 2 godine da imam sestru po mlijeku. Nisam to znao prije. Nego tako kroz priču, zapričao se, kaže: mama, ja sam podojila, jeli, od moje tetke čerku više od 5 puta. 5 dana je dojila, kaže, tako da je, koliko je god trebalo, jeli, hrane, ona je pridavala. Znači, ona je moja sestra po mlijeku. Ja to nisam znao. To je, znači, jeli, naš jedan minus kojega imamo kod sebe. Zato moramo naći vremena za rodbinu, naći vremena za one kojega su, jeli, ostavili naši mrtvi, ako su već uselili, da preselili na svijet, da vodimo računa i da, jel, i da ih obilazimo. Pored toga što imamo sevap za taj zijaret, imamo veliku priliku da s ljudima razgovaram. I to je dokaz, braćo, da ovu vjeru niko ne može zaustaviti. Ne moraš ti biti hođa da bi ljudi tebe slušali. Ne moraš ti biti, jeli, sa nekim činovima da bi te neko, da bi imao priliku da govoriš. Ti ako si iskren prema Allahu dželle šanu i ako želiš da ljudi idu pravim putem, ti ćeš naći 1000 modusa i prilika da ljudima govoriš o Allahove vjeri. Ne da bi im pametovao, nego da im pokažeš, kažeš bujrom: evo, svi mi znamo da sam i ja do jučer takav bio. Nije to ništa čudno. I ashabi su bili u velikom džahilijetu. Ubijali svoju djecu, jel tako? Činili razne grijehe. Pa Allah dželle ve ala im upravo zbog toga što su bili u tom momentu možda najdulje zalutali, Allah dželle šanu im daje priliku i šalje im poslanika alejhi salatu vesselam, šalje im priliku da se izvade iz toga velikog džehla. Zato kaže Omar radijallahu ta'ala anhu, koji je stalno često plakao, imao 2 potoka kod suze teku, kaže: kad se sjetim 2 stvari, radi jedne se smijem, a radi druge plačem. plačem, imao sam čerku, pa ja kad gledam ovu našu ljepoticu predamnom, odmah mi namperje taj slučaj, kaže, toliki sam džahil, bio običaj kod Arapa je bilo, jeli, da žensku djecu ne mogu podnijeti da ih ubijaju i ukopavaju. Pa da sam ja, kaže, kopao onu rupu, ona mi je čistila bradu, jeli, i govorila, babo, imaš prašine na bradi. A ja sam toliki džabar bio, toliki silnik, da se mi je potrpao zemljom i ubio je. Pa kada se sjeti sad Omer, taj koliko, koji plače toliko i straha od Allaha Đelešanu i pada kad čuje ajete, kaže, kada sjetim koliki sam džahil bio, sad samo plačem. I zato su te suze napravile sebi, jeli, trasu kuda će teći. A s druge strane, kaže, toliki sam džahil bio, to je dokaz da čovjek može daleko da ode i da ne razumije stvari. Ali mora mu neko doći pa mu kaza, živ bio, evo ti dokaze, hajde oko Bog da ovo je dobro za tebe. Kaže, toliki sam džahil bio, bio sam u lovu, ništa nisam imao da jedem, koliko će mi je samo bio kip od datula. Ja traži tamo, traži vamo, nema ništa i pojedem svoga kipa kojega sam obožavao. Pa se sjetim koliki sam džahil bio, kad vidim šta je sad vjera, onda mi samo dođe, jeli, da se smije. Zato, draga moje braćo, povedimo dobro računa oko rodbinskih veza i moramo naći vremena za tako nešto, jer ćemo na kraju krajeva biti pitani kod Allaha dželle veala i može nas naša rodbina optužiti na sudnjeme danu. Imao je nešto, krio je, nije nam htio kazati da se i mi kotarišemo džehennema i da i mi zaradimo džennet. Sljedeće, braću, što je jako bitno da odvajamo za njega vrijeme, jeste obilazak bolesnika. Jeste da ne zaboravimo onoga koji ima iskušenje. Često se desi da mi volimo brata dok je on u snazi, dok on ima u džepu, dok je on, jel, tu da imamo nekakve koristi od njega. Međutim, kada ga Allah dželle veala iskuša ili padne na postelju, često se desi da ga ljudi zapostavi. Ja se sjećam jednog primjera, ima jedan moj zemljak koji je bio bilder, 130 kila imao otprilike, nije pio, nije pušio, volio je puno sport prije rata, imao je puno ahbaba, jel, jak, pa ga svak mora voliti, jel, i svi su ga nekako poštovali, uvažavali, međutim, Allah ga je sad iskušao s jednom velikom bolešću, još se ne zna ni šta ga plaho, šta je prava bolest, da je spao na nekih 40-50, jel, kila. Pa prvo što mu je bilo, kaže, nema ni nikoga. Sad kao da me niko ne poznaje. Svak me je ostavio. Hvala Allahu Đelešanu, pa opet mu dolaze vjernici i on je, jeli, od tog, jeli, traga koje smo ostavili oko Boga, mi i možda još neka druga braća, je takav bolest da nikad nije imao priliku da klanja, ni te klanju kada pročitao je Kur'an, čita sad knjige i kaže, čim ako Bog da, ako Allah dadne lijeka, ustane na noge, da će inšallah biti jedan od nosioca i radnika za uvjer. Zato kažemo, braću, kada je u pitanju obilazak bolesnika, tu moramo isto tako imati vremena i odvajati vremena. Jedno da izvučemo pouke, kažemo, možda ćemo mi sutra biti takvi, s druge strane da imamo sebab za to, i treća stvar, da to je jedna moralna obaveza s kojom nas Allah dželle veala duži. Kaže se u hadis kutsi da će Allah dželle šanuhu reći na sudnjeme danu, o sine Ademo, bolestan sam bio, pa me nisi obišao. Pa će čovjek kazati, Rabbi, ili moj gospodaru, kako da te ja obiđem, kada si ti gospodar svih svjetova? Pa će Allah dželle šanuhu kazati, zar nisi znao da se je moj dotični rob razbolio, pa ga nisi obišao? Da si ga obišao, našao bi mene kod njega. Ovo se ne treba shvatiti, jeli, bukvalno, kada se kaže našao bi mene kod njega, misli se na Allahovu milost, na Allahovo zadovoljstvo i tome slično. Hadis bilježi Muslim. Znači, Allah dželešanu na takav jedan način se obraća da govori, bio sam bolestan, a nisi me obišao. Zato trebamo tražiti priliku i da to bude jedan od naših programa, da ti kontaš ima li neko bolestan, da tu nađem sebe i odradim i uradim to dobro djelo. Zato poslanik ali sam kad je pitao ashabe, ko je danas obišao bolesnika, odmah se javlja Ebu Bekr. Pored onih svih obaveza koje je imao u tom danu, on je našao priliku, jeli, nije čekao da ga neko plaho objeđiva, ima neko tamo bolestan, trebalo bi otići, nego je sam tražio bolesnika da bi mu mogao otići. A u drugom hadisu od Ibn Abbas se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, ko obiđe bolesnika kome još nije došao eđel, pa prouči kod njega 7 puta Es'alullah al-azim, Rabbil arš al-azim, ej jesfik, da će ga Allah dželle šanuhu izliječiti. Znači, ko ode kod bolesnika, pa zamoli Allaha dželle šanuhu, stavi mu svoju ruku na njegovo tijelo, na njegovo čelo i kaže, molim uzvišenog Allaha, gospodara arša, da te izliječi Allah dželle veala, ako mu nije došao eđl, znači ako mu nije došlo vrijeme da umre, Allah dželle šanuhu će ga, ako Bog da, izliječiti. Hadis bilježi Hakim. Znači, to je prilika, braću, da i tu trošimo vrijeme i ne smijemo to zaboraviti. Novi 100 šilingi. Sljedeći gdje oko Bog da trebamo trošiti, braću, vrijeme, jeste klanjati ženazu i pratiti ženazu. Kod mene tamo u krajini ima lijep adet. Ljudi idu daleko na dženaze. Uzme čovjek, ako ima konja ili traktor, i ode po 10-20 km, čuo tamo neki čovjek umro i ode na dženazu. Tu je samo jedna mala greška što se ne izvlači plavo pouka. Jel? Nego sve to onako ide radi reda kao da bi uzajmio. To je kod nas, kod stari ljudi, veli, idem ja zajmam. Zajmam sebi koliko pače, jel? I peršače, tako zajma ko ćemo doći i na dženazu. Nije to loše, ali dobro bi bilo kad čovjek ide već na dženazu. Jer što kaže Hasan al-Basri, to je najveći vajz. On nije mogao da jede kad se vratio sa dženaze. Nego je kazao svojima, samo vi jedete, tako mi Allah, ja sam danas vidio slučaj za koji ću se pripremati dok me god ne snađe. Kad sad ovdje pitali ko od vas ima četine, je li možda malo teško pitanje. A treba nam, Bogam, to djelo, nije ni skupo, 15 maraka košta, možemo ga svi sebi obezbijediti. Zato je obaveza, braću, da pored ovoga dunjalka koji nas preokupira i nekad nam vas ne može dirati srce, nekad smo toliko kruti i umorni da trebamo vidjeti djelo svojim očima, pa eto prilike da dođemo i da gledamo onoga mejta. Ne da tražimo gdje nam je duhan, pa da pušimo, da ogovaramo, da kažemo, vidi što smo slabe daske, vidi što je ovaj jeftin nišan, vidi što je malo hođan ženazi, nego da, jeli, koristi priliku da izvuče pouku iz toga. U hadisu koga bilježi Buharija, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko bude pratio ženazu, ko bude, znači, pratio ženazu, sve dok se ne klanja, njemu je kirat. Ako bude na dženazi, sve dok se ne završi potpuno dženaza i ne obavi ukop, njemu je kiratan. Pa su pitali ashabi, šta je kiratan? Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, to je poput dva velika brda. Znači, čovjek koji ustraje u tome ima nagradu kao dva. Ako klanja dženazu pa žuri, onda ima jedno brdo, a ako ostane do kraja, ima dva brda nagrade, jeli, što prati dženazu i što učestvuje u tome i troši tu vrijeme. Sljedeća stvar gdje ćemo oko Boga trošiti vrijeme jeste, braću, post. Jeste post kojega Allah dželle veala propisiva ljudima jer je dobar i koristan za ljude. Pogotovo, braću, za one koji nisu oženjeni. Dobro se čuvajmo grijeha. Jer poslanik ali je sam rekao, o omladino, ko od vas može neka se ženi? Ako ne može neka posti, to mu je zaštita. Što znači da čovjek, ako je zdrav, ako je sposoban, međutim nema neki uslova za ženidbu, postavlja se pitanje kako se on štiti od grijeha. Ili u stvari čini grije, koji je tajni. Allah sve vidi i sve zna. Zato, draga braćo, moramo i pored toga, a i s druge strane što je to i ibadet, što moramo u tome trošiti vrijeme, jeste da poštujemo dobrovoljni post, a pogotovo post koji je propisan od strane Allaha dželle veala. Pa vi znate te propisane nafile, jel? Evo sad nam je prilika bila da za 6 dana zaradimo po jednoj predaji, jeli, kao da smo postili čitavu godinu. Jer poslanik alejhi selam kaže, ko postira, ispusti Ramazan, zatim doda još 6 dana ševala, piše mu se kao da je postio dehr, kao da je postio, jeli, čitavu godinu. Allah je zaista, jeli, milostiv, i mi malo učinimo, a on nam puno daje. To je Allahova milost prema nama. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nema ni jednog roba koji bude postio dan na Allahovom putu, a da ga Allah dželle veala neće udaljiti od džehennema 70, ovdje se kaže 70 harifa, a misli se 70 godina. Znači, ko posti jedan dan na Allahovom putu, ovo neki ali mi kažu, ko posti u džihadu na Allahovom putu, pored svega onoga što ima iskušenja i koje ima patnje, i pored toga opet i tu želi da ugrabi dobro djelo, iako je uzeo, jeli, za vrhunac vjere, bit će udaljen od džehennema 70 harifa, 70 godina. Ali da ga uzme uopšteno, kogod posti na Allahovom putu, ako Boga, i na njega se odnosi ovako pravilo, hadis bilježi Buharija i Muslim. Pogotovo, braćo, kada je u pitanju ponedjeljak i četvrtak. To su ovako prilika kad 2 dana da malo odmaraš svoj organizam. Vi znate, bilo koja mašina koja se puno preopterećuje, a pogotovo vi ovdje na zapadu, hvala Allahu dželešanu, niste u nekakvom, jel, teškom stanju da nemate i da imate otkrice kada je u pitanju pojesti, popit, jel, alhamdulillah, imaš li havala kupit, da će to obezbeđuju. Pa čovjek često, jel, pošto ne zna, jel, ede prema sebi, pretrpava se, jede puno i normalno moraju se pojaviti razne bolesti, moraju se projaviti, jel, prohtjevi, jer se ostupa od onoga što bi trebalo se držati, a to je da se malo jede. Jer kada je upitan poslanik alejhi salatu vesselam koliko se treba jesti, on je rekao nekoliko zalogaja. Pa su rekli neki ashabi, mi to nećemo moći podnijeti, ima nas kojima je to malo. Pa je onda rekao, učinite trećinu za hranu, trećinu za piće, trećinu za disanje. A mi se pretrpamo, pa onda kažemo, slušao, pomjer se, nema gdje stati. Zato, braću, moramo ovaj računa ko Bog da. S druge strane, to ponedjeljkom i četvrtkom se izlažu naša dobra djela. Naša djela učenito, i dobra i loša. Znači, jednostavno, meleki, jeli, računavaju naša djela. Pa zato, kaže poslanik alejhi selam, ja volim kad se to dešava, znači kad se izlažu djela, da budem postaš. Ovaj hadis je u sahih šatrima, šeha Albanija bilježi ga. I zadnji večeras, što ćemo kazati, što moramo trošiti vrijeme, pomeni, ovo imamo mi, balkanski muslimani, ali eto, samo treba neke, jeli, popravke ili savjete uput na tom smjeru, čuvanje pritrđenih sunneta. Kod nas od prilike klanjaju sunneti, pogotovo oni dani pritrđeno, znači dva sabaha, jeli, 6 sabaha, 6, jeli, na podne, 2 poslije akšama i ona 2 poslije, što kažu kod sunneti, jeli, poslije farza u jaciji namaza, to je 12. Jer tako dolazi u hadisu od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je rekao, nema ni jednog muslimana, roba muslimana, da klanja dželešanu 12 rekiata dobrovoljnog namaza, znači koji nije obavezan, da Allah dželle veala neće napraviti u džennetu. Pa kaže Ummu Habibe, žena poslanika sallallahu alejhi ve selleme, nakon toga nikad nije prošao jedan od ovih rekiata. Znači, kada je čula, da je rekao Allahu poslanik sallallahu sallallahu alejhi ve selleme, ona se je maksimalno trudila da joj Allah dželle zaista napravi kuću. Ono što je najbitnije kod sunneta braća jeste da se obavljaju lijepo i da se ne žuri, da se znači taj način pripremimo i uvedimo ono što dolazi nakon toga, to je šesto farz namaz. Zato je Allah dželle dao da skoro prije svakog namaza imaju ti sunneti. Treba, ako ćemo u džamiju, uvijek ima tahijetul mescid. Tako da se uvedemo sa tim dobrovoljnim namazima. Znači, ovdje naučimo jednog pravila. Da ovi pritiži sunneti su obvezni u smislu da će čovjek ne bi obavio kako bi, na primjer, proletili podnevski sunnet. Pa i ne bi taj obavio. Neće kažnje ako to jedan sam izostane. Međutim, pošto su velika prirda, treba ih klanjati ako je li u cjelini i ostaka sunnet, on je dobra ukor, treba ga ukoriti jer je to postupanje od praksa Allahu poslanika da dolazi a sallam. Allah da pomogne nas da budemo to spremni da je pitanje da žele Allah da bar da će ovo malo života povijete se Allah, ovo malo života što je u ovom svijetu probat ću se eto dajte mi neki da mi ne znam nešto o tome ili smo učestvovali u tome ili u tome ostalo mi je samo zato da dobro ga prikrije. To je još jedno što treba. Da dobro, i ako nađemo mahne islamu, ostavimo ga. Nađemo mahne bih, nađemo mahne kulaka, ali islamu nećemo naći. Nećemo naći. Pomeđa ću. Kad je islama, intel sam sam ga pitali, jeli, dobro, ti dobro slima, a reći ko odakle prsti, ko ti je slavo, ko ti je mačka. Kaže se vam, ko mi je Allaha, otci, majka, sam. Nema bolje pijekla, takar bilo je spremna veku trenin. To je jeli, to apsolutno. I mi, braći, mi se trebamo ko Boga, paš da bude islam. Bude islam. I to trebamo ga otrati bratom i samo i obavezno nje koji nam kaže i taj način da imamo Allahu sam kazao na početku da na kraju i da vrši Vamos.